Любов Христова, яна як сонца, што зяє в небе над усёй землёй. Любов Христова, што параўнацца змагло бы ў свете з любов. Пяшчотна падымала і зноў да неба мяне вяла. Калі я падала, пяшчотна падымала і зноў да неба. Христова там на Голгофе страдал Збавитель за грешных нас. Любов Христова в покутах тяжких от страшной доли Христов спас. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была. Коли я падала, пяшчотна подымала и знов до неба мяне вяла. Калі я падала, пяшчотна падымала і зноў до неба мяне вяла. Любов Христова, яна і сёння к сабе ўсіх кліча, іди цяпер, іди к Ісусу, спяшайся хутка, пакуль к збаўленню открыта дверь. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была. Коли я падала, пяшчотна подымала, знов до неба.